studni przed obniżką 3199 zł. Teraz za jedyne 2899 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 sierpnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Franciszek Smuda, jeden z najlepszych polskich trenerów piłkarskich. IMGW ostrzega przed burzami w całym kraju. Prezydent Francji oddał hołd Alainowi Delonowi, gwiazdor kina, zmarł w wieku 88 lat. Nie żyje Franciszek Smuda, były trener m.in. piłkarskiej reprezentacji Polski. O śmierci 76-letniego szkoleniowca poinformował w mediach społecznościowych jego były klub Widzew Łódź. Franciszek Smuda od dłuższego czasu zmagał się z nowotworem krwi. Franciszek Smuda przygodę z piłką zaczynał jako zawodnik. Reprezentował m.in. Stal Mielec, Piasta Gliwice, Legię Warszawa czy kluby z RFN i Stanów Zjednoczonych. Trenerskie szlify zdobywał w Turcji. W Polsce najpierw prowadził Stal Mielec, a następnie Widzewa Łódź, z którym nie tylko sięgał po tytuły mistrza Polski, ale również występował w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W krajowych rozgrywkach podobne sukcesy osiągał też z Wisłą Kraków. Ukoronowaniem jego kariery była posada selekcjonera reprezentacji Polski na Euro 2012. Wówczas mawiał: jestem zadowolony przede wszystkim, jak jest dobra gra. Nawet jak się spotkanie przegra, a jest dobra gra, no to człowiek inaczej to przeżywa. Natomiast jak się gra kapuchy i przegrywa, no to jest dużo do zastanowienia. Polacy wówczas nie wyszli z grupy, a Franciszek Smuda kontynuował pracę klubową w Polsce. Pomógł m.in. w odbudowie zdegradowanego Widzewa Łódź, a także na koniec przygody z trenerską ławką awansował z Wieczystą Kraków z czwartej do trzeciej ligi. Michał Fadusio, Polskie Radio. Prawie 400 razy interweniowali strażacy w całej Polsce. Do wczorajszego wieczora po przejściu burz najwięcej interwencji odnotowano na Śląsku. Miejscami w powiecie raciborskim spadło 50 mm deszczu, a to spowodowało zalania, mówi starszy kapitan Mateusz Wyrba z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu. Po przejściu frontu atmosferycznego w powiecie raciborskim odnotowano ponad 90 interwencji, odnotowanych głównie w Raciborzu w dzielnicy Studzienna oraz w gminie Rudnik. Działania strażaków polegały na wypompowaniu wody z zalanych budynków oraz usuwaniu błota z jezdni. A dziś ostrzeżenia przed burzami obowiązują w niemal całym kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y z ostrzeżeniami do mieszkańców 14 województw. Obowiązują do jutra rana. Coraz więcej kociąt trafia do schronisk dla bezdomnych zwierząt. Jakie są powody tego zjawiska? Sprawdza to Rafał Molenda. To zjawisko powtarza się co roku o tej samej porze, mówi Jadwiga Tumielewicz, dyrektor schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dobrej koło Szczecina. Ze względu na tak zwaną kocią górkę, czyli sierpniowy wysyp małych kociąt, dużo więcej kociąt przyjmujemy niż wydajemy do adopcji. W Polsce żyje ponad 12 milionów kotów i psów. Milion nie ma domu. Tak wynika z badań przeprowadzonych w ramach projektu The State of Pet Homeless, przedsięwzięcia globalnej koalicji ekspertów do spraw dobrostanu zwierząt. Dlatego tak ważna jest sterylizacja kotów, chyba jedyna skuteczna metoda ograniczania bezdomności. Na polskich ulicach żyje 75 tysięcy psów i 750 tysięcy kotów. Rafał Molenda, Polskie Radio. Prezydent Francji Emmanuel Macron oddał hołd Alainowi Delonowi, gwiazdor francuskiego kina, zmarł dziś w wieku 88 lat. Pan Klein, czy Rocco, Lampard, czy Samuraj, Alain Delon wcielał się w legendarne role i sprawiał, że świat śnił, napisał prezydent na platformie X. Użycza swojej niezapomnianej twarzy, która zmieniła nasze życie, melancholijny, popularny, skryty, był kimś więcej niż gwiazdą, francuskim pomnikiem, napisał prezydent Francji. Do wpisu dołączył zdjęcie Alaina Delona na tle paryskiego łuku triumfalnego. Delon w 1960 roku zagrał w filmie Luchino Viscontiego Rocco i jego bracia, a następnie w takich obrazach jak Lampard, Zaćmienie czy Samuraj. Występował też w Kryminałach, Borsalino, W kręgu zła, Śmierć człowieka skorumpowanego czy Trzech ludzi do zabicia. W 1985 roku otrzymał francuską nagrodę Cezara za rolę w filmie Nasza historia, a w 2019 honorową Złotą Palmę na festiwalu w Cannes. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj deszczowo i burzowo, ale będzie też upalnie, od 27 do 31 stopni, chłodniej na północnym zachodzie i nad morzem, tam najwyżej 23. Autopromocja. Podążamy za nim z dużą ciekawością.

pierwszym wrażeniu spowodować pewne zamieszanie, dlatego że większość ludzi, słysząc słowo ptasierz, nie kojarzy go za bardzo z niczym. A do tej pory, kiedy jesteśmy widywani w, tak powiedzmy, ogólnie terenie z lunetami, lornetkami, to najczęściej mimo wszystko o nas się mówi jako o ornitologach, co no troszkę nadaje nam powagi, której nie mamy w stosunku do zawodowych badaczy życia, zwyczajów ptaków. Natomiast z drugiej strony, no właśnie to słowo ptasiarz jest słowem, które kładzie nacisk na amatorski charakter tych wszystkich praktyk, którym się oddajemy z zapamiętaniem. I wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo birdwatcher, no nie bardzo, prawda? To też jakoś oczywiście otwiera pewne przestrzenie, kiedy poza Polską obserwujemy ptaki. Natomiast no, na naszym gruncie, na naszym terenie chyba słowo ptasiarz w tej chwili jest najlepsze i wydaje mi się, że przynajmniej w takiej komunikacji i rozmowach, jak choćby nasza dzisiaj, ono dość dobrze oddaje specyfikę tego, czym się zajmujemy, choć no też zwrócę uwagę, że musiałem to trochę zdefiniować, co sugeruje, że jednak jeszcze nie jest to słowo, które się dobrze przyjęło. Ja ciągle mam jakieś wątpliwości i pretensje do tego słowa, ono mi po prostu jakoś nie do końca brzmi, ale z drugiej strony nie znajduję żadnego lepszego po prostu, więc to słowo jest zwyczajnie poręczne, prawda? Chyba tak trzeba powiedzieć. Tak, no bo powiedzmy słowo ptakolub, które się kiedyś pojawiało też jako pewna alternatywa, no jest jeszcze bardziej niezręczne, prawda? Więc no są chyba takie słowa, z którymi musimy się po prostu przeprosić i żyć, używając ich i nie do końca nawet mając... Ale jeszcze jedna sprawa tak mi przyszła teraz do głowy, no jest chyba ciekawa. No, my mamy w ogóle pewien problem, mówię o takim kulturowo językowym aspekcie, z określaniem praktyk amatorskich. Bo mamy jeszcze jako no, osoby zajmujące się amatorsko oglądaniem ptaków, przynajmniej ten luksus, ptasiarz, ptakolub, no ale co mają powiedzieć pasjonaci, którzy spędzają większość wolnego czasu na obserwowaniu ważek. Straszne. Ważkarz, waszkolub, motylarz, motylolub, to tu już w ogóle w stronę jakichś takich dźwiękowych eksperymentów idziemy. Także amatorzy mają ciężko, jeżeli chodzi o to, jak ich nazwać, co przecież nie umniejsza pasji, jakiej się oddają. Oczywiście. Jaka była twoja droga do ptaków i obserwowania ptaków? Bo każda droga jest trochę inna, oczywiście. Tak, a to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, prawda, że w zasadzie zawsze, kiedy rozmawiamy o ptakach, to każda z osób, która się tym zajmuje, ma jakąś swoją historię założycielską. Taki moment, od którego się wszystko rozpoczęło. No zresztą to pewnie jeszcze będziemy o tym rozmawiali, że ta dynamika ptasiarstwa jest nierozerwalnie sprzęgnięta z dynamiką opowiadania, opowieści, narracji, prawda? Tak. No i w tych narracjach, opowieściach zawsze musi być punkt startowy. U mnie to był punkt startowy taki wynikający trochę ze wstydu młodego rodzica, który został zapytany przez swojego syna, co to właściwie tam siedzi na gałęzi, i ja nie potrafiłem odpowiedzieć. To się działo podczas drogi do przedszkola. W momencie, kiedy odebrałem syna z przedszkola, pierwszą rzecz, jaką zrobiliśmy, poszliśmy do solidnej księgarni, gdzie kupiliśmy pierwszy atlas ptaków. Tak trochę na chybił trafił, bo tych atlasów jest dość dużo i one są na różnym poziomie zaawansowania, wykonania i tak dalej. No i się okazało, że akurat on był na tyle dobry, mówię o atlasie, że te pierwsze kroki pozwoli nam wykonać, jeżeli chodzi o ptaki miejskie. Jeżeli chcesz zapytać, co to był za ptak, to... Jestem bardzo ciekaw i też jestem ciekaw, co to był za atlas od razu. No więc atlas to był jakiś przedruk, w tej chwili nie pamiętam, bo zaraz później poczuliśmy niedosyt i kupiliśmy ptaki polski, które napisał Kruszewicz. To jest takie dwutomowe, monumentalne wydanie. I ono tak naprawdę już nam dużo rzeczy podpowiedziało, sporo ścieżek otworzyło. Natomiast jeżeli chodzi o tego ptaka, to była pleszka. O proszę, no To jest dosyć ambitna sprawa, jak na początkujących obserwatorów. Pleszka nie jest łatwym ptakiem jednak. Nie jest. I zresztą dość długo taka wątpliwość krążyła nam po głowach pleszka czy kopciuszek jeszcze, prawda? Bo to są ptaki, które bywają mylone. No ale kolejne obserwacje to potwierdziły. No i zaraz później mieliśmy taką wspaniałą, to było takie urzeczenie przyrodą, które trudno opisać. To znaczy z balkonu starego mieszkania zobaczyliśmy wilgi, które były w trakcie godów. To były dwa samce wilgi plus samica. Ptaki, które siedziały od nas kilkanaście metrów, no tak zaabsorbowane sobą i tym, co miały przed sobą jednocześnie, a myśmy byli na początku przekonani, że to jest jakiś gatunek egzotyczny, który się zabłąkał po prostu na chwilę. No co właśnie też nie jest odległe od prawdy, bo one się zabłąkują na dość krótko, mówię o wilgach, prawda? Tak jak jeżyki chociażby, które już zaczęły odlatywać, zdaje się. No właśnie, tak, tak. Widzimy, że jest ich coraz mniej. No i jeszcze gdzieś do sierpnia może będziemy w stanie je wysoko na niebie wypatrzeć, ale już rzeczywiście część wydaje się, że odleciała. W 2022 roku nakładem wydawnictwa Universitas ukazała się książka pod tytułem Który tak śpiewa, której jesteś współautorem, ale to jest praca zbiorowa, przyrodniczo-humanistyczna. Są tam teksty biologów, ale też kulturoznawców i literaturoznawców. I państwo tam omawiają autorów różnych, poezję, prozę, nawet filmy. Jakie twoim zdaniem jest najbardziej znane literackie zdanie dotyczące ptaków? W naszej literaturze to na pewno byłoby któreś ze zdań Tuwima z Ptaciego Radia, bo wydaje mi się, że większość dzieci to słyszy i to gdzieś zapada w pamięć. Ja sobie pomyślałem w pierwszym odruchu jednak o Szekspirze i o tej wątpliwości, czy to słowik, czy skowronek się zrywa i ten taki właśnie pasus dotyczący tego, czy już trzeba iść do domu, czy można jeszcze chwilę zostać, czy wstaje poranek, czy to ciągle jeszcze trwa noc. Więc stawiasz na Tuwima, na polskim gruncie, czyli rozumiem, że Pitpilitanie i Pimpilenie. Tak, i wszystkie te wspaniałe, szalone miejscami pomysły Tuwima na to, w jaki sposób można bardzo złożony język ptaków przełożyć na nasz język. No właśnie, to jest jakaś osobna sztuka, żeby opowiedzieć o dźwięku tak, żeby on był zrozumiały, kiedy nie ma się możliwości, żeby go puścić albo wydać z siebie, no bo przecież czytamy go na papierze. Tak, ja jeszcze tak, bo skoro już to poruszyłeś, to jest ciekawa rzecz, która też pokazuje, w jak dobrych dla ptasiarstwa, trzymajmy się tego słowa, czasach żyjemy. To znaczy dzisiaj możemy sobie większość głosów próbować samodzielnie przy pomocy aplikacji na telefon jakoś tam identyfikować. Natomiast kiedyś użytkownicy podręczników czy atlasów ornitologicznych byli zdani na opisy. No i widywałem takie atlasy, w których te skomplikowane ptasie zwrotki czy refreny były przekładane po prostu na język i były zapisane jeden do jednego w takich ciągach onomatopeicznych, prawda? Co jeszcze bardziej komplikowało i myślę życie i autora, który głowił się, jak to właściwie napisać. Już nie mówiąc o czytelniku, który mając przed sobą takie zbitki, był zdany na samodzielne próby zrytmizowania tego. No właśnie, wydaje mi się, że to jest skazane na klęskę. Jeżeli w ogóle nie ma pojęcia, jak ten dźwięk może brzmieć, no to odtworzenie ciągu liter, które są jednak w jakiś sposób ułomne, bo właśnie nie oddają w ogóle rytmu, tempa, no to po prostu jest niemożliwe, żeby zrozumieć, jak ptak śpiewa na podstawie wyłącznie zapisu literowego. Chciałbym, żebyśmy się przespacerowali trochę po historii literatury. Jak to wygląda na świecie, ale w szczególności w Polsce? Gdzie się zaczyna ptak w literaturze w ogóle? To znaczy właściwie to jest taka historia, którą można by było trochę rozszerzyć z tego względu, że no, on się pojawia w kulturze, no i pojawia się w mitologii w związku z tym, prawda? Te pierwsze teksty literackie to często były teksty mitologiczne, to były różne formy wierzeń przekazywane tak, aby pewne sprawy dotyczące świata, życia objaśniać. No i tam oczywiście w to wszystko wplątane były od razu ptaki. I zarówno w mitach greckich, jak i w wierzeniach innych ludów, innych kultur, ptaków było mnóstwo, przy czym no tak właściwie one były wplecione w mitologiczną narrację, prawda? To znaczy ptak nie był ptakiem, ale zazwyczaj był punktem odniesienia dla pewnych opowieści, najczęściej z morałem. Przechodziły też do mitów, do wierzeń różnego rodzaju magiczne praktyki, prawda? Więc to, co się działo na początku z ptakami w literaturze, no wynikało z tego takiego mitologicznego osadzenia i tego, że one były traktowane bardzo często, czy oglądane, słuchane przez pryzmat tych praktyk magicznych, które sprawiły, że no ptaki na początku traktowano właśnie symbolicznie czy alegorycznie. I ten klucz symboliczno-alegoryczny przecież do dzisiaj jest dość trwały, prawda? Zwróćmy uwagę na to, że od antyku jesteśmy już kawał czasu. Natomiast no, dzisiaj też pewne ptaki kojarzą nam się z wartościami, z postawami, z cechami charakteru. I od tego się zaczęło. To znaczy ptaki były elementem świata, świata, który nieustannie zadziwiał, zaskakiwał, którego reguły jeszcze nie za bardzo znano, w związku z czym starano się te ptasie głosy, ptasie praktyki w jakiś sposób wpleść w ogólną wiedzę o świecie, wymyślając przy okazji niekiedy fenomenalne pomysły na gniazda unoszące się na morskiej wodzie, ptaki spędzające zimę pod lodem i tak dalej, prawda? Więc to pobudzało fantazję, ale no trudno, żeby nie pobudzało, bo ptaki chyba od samego początku niesłychanie pasjonowały człowieka ze względu na to, że miały to, czego on nie miał i o czym marzył aż do czasów oświecenia, kiedy pierwszy raz przy pomocy balonu udało się wzbić w powietrze i spojrzeć na rzeczywistość, na świat z tej ptasiej perspektywy, prawda? To, co w ptakach niezmiennie fascynuje, to jednak też jest ich głos. To trochę zbliża nas do tematu literatury, może w szczególności poezji, ale rzeczywiście chyba człowiek też zazdrościł tego głosu i mam taką osobistą, niczym niepodpartą i niesprawdzalną teorię, że pewnie pierwsza muzyka to było jednak jakieś naśladowanie tych ptasich głosów. A to jest bardzo dobra teoria, prawda? Bo ona rzeczywiście pokazuje, jak wiele my czerpiemy z przyrody i jak wiele przetwarzamy w sposób oczywiście taki bardzo złożony, ale na podstawie tego punktu wyjścia właśnie związanego z imitacją natury. Mitologia, alegoria, religia, prawda? Bo też te wszystkie ptasie wyobrażenia bardzo często były wplatane w ciągi wierzeń i wyrażeń wizualnych, metafor wizualnych, co przecież też w chrześcijaństwie jest bardzo mocno osadzone, prawda? Więc jakby cała ta historia ptaków w literaturze to jest na początku coś, co wiąże się bardzo mocno z praktykami kulturowymi, religijnymi. No i później zaczyna się dziać coś, co jest dla mnie niesłychanie fascynujące, to znaczy wydzielanie się wiedzy o ptakach i kształtowanie się, pisanie o ptakach właśnie poprzez stopniową separację od tych tradycyjnych wierzeń, wyobrażeń, no i poszukiwanie jakichś własnych sposobów na mówienie o tym, co to przefrunęło za oknem albo szybuje na niebie. Tu zrobimy małą pauzę i posłuchamy piosenki o żurawiach. Ludmiła Jakubczak, Żurawi klucz. urań, klucz leci do ciepłych krain. I czemu smutno mi, czemu tak smutno mi, gdy widzę zwykły odlot żurawi. Była wiosna, minęła, było lato, odeszła, była miłość, zginęła. Sama blądzę po deszczu, wróci wiosna i minie, przyjdzie zima i mróz, błyśnie miłość i zginie jak na niebie żurawi klucz. Wracamy po krótkiej przerwie. Moim gościem jest Aleksander Wójtowicz, historyk literatury, ale też ornitolog amator. Jestem ciekaw, jakie ptaki z twojej perspektywy są najbardziej literaturotwórcze. Przed chwilą słuchaliśmy piosenki o żurawiach, które to żurawie miały swój moment na przełomie XIX i XX wieku, na przykład w literaturze. Z tego względu, że no właśnie i ich odloty, które no gdzieś taką nostalgiczno-melancholijną perspektywę wprowadzały, ale jednocześnie i klangor żurawi, czy krzyki żurawi, to słychać na przykład w tekstach z okresu no, szeroko pojętej literatury wczesnego modernizmu, czy młodej Polski, żeby to jakoś tak bardziej na mapie tradycyjnej historii literatury osadzić. Więc są pewne mody, na przykład, co było dla mnie ciekawe, Czarne łabędzie, które mniej więcej w tym samym czasie też zaczęły się pojawiać w wierszach, a które no przecież nie istniały w Europie, no w zasadzie do tej pory, jeżeli spotykamy czarne łabędzie w Europie, no to ze względu na to, że one po prostu uciekły z jakiejś hodowli. I jest to też taka rzecz, że wtedy właśnie zaczęto sprowadzać do Europy bardziej intensywnie czarne łabędzie, poeci zaczęli na nie patrzeć i nagle no coś się tam w ich wyobraźni przestawiało i one, tak jak i żurawie, po prostu wskazywały na pewne osobliwości, odmienności, jakie w tym czasie twórców liryki bardzo fascynowały. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że oni poszukiwali czegoś takiego bardzo oryginalnego, odbiegającego od tego, co tam się kojarzy z szeroko pojętą normą. No bo jeżeli chodzi o normę, prawda, i o takie ptaki, które generują najwięcej wyobrażeń i znaczeń, to przez wiele wieków to były zdecydowanie ptaki szponiaste, które narzucały ogromną ikonografię. Wystarczy spojrzeć na herby państw, rodów i tak dalej. Tam niepodzielnie dominują ptaki. No i w większości właśnie są to ptaki szponiaste, czy też ptaki drapieżne, no bo do tej pory jeszcze zdaje się ta różnica pomiędzy szponiastymi a drapieżnymi się nie do końca utarła w języku, prawda? Tak. Kiedy myślę o tych ptakach literaturotwórczych, to przychodzi mi do głowy wspominany już Skowronek, oczywiście Słowik jako śpiewak nad śpiewaki, ale też zwyczajny synonim właściwie pospolitości, czyli wróbel. Przed naszym spotkaniem czytałem tekst analizujący wróble u Leopolda Staffa i okazuje się, że tego wróbla jest rzeczywiście od groma, więc nie tylko taka oryginalność, prawda, tylko też to, co zwyczajne, to, co takie bliskie. Wydaje mi się, że ptak jest w ogóle takim poręcznym symbolem, może być właśnie alegorią czegoś. Jest cała moc motywów takich charakterystycznych. Ptak w klatce, który jest symbolem uwięzienia. I te alegorie też potrafią być wieloznaczne, na przykład paw. Paw jest symbolem zmartwychwstania, ale równocześnie negatywnym symbolem pychy. Jak to jest z ptakami w literaturze? Czy one są bardziej przedmiotem czy podmiotem literatury właściwie? To jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że upodmiotowienie ptaków, ono się tak dokonuje w sposób bardzo wyraźny, no tak mniej więcej 100 lat temu, plus minus, kiedy procesy kulturowe związane z naszym rozumieniem natury, przyrody zaczynają wchodzić na inny poziom, no i zaczyna się wychodzić poza ten krąg skojarzeń alegorycznych, kulturowych, no i skupiać się na ptakach jako podmiotach, prawda? Czy też współuczestnikach bardzo złożonych niekiedy ekosystemów czy sieci. No i chyba dzisiaj jesteśmy na dobrej drodze, żeby tak w tę stronę to wszystko już poprowadzić. Chociaż no tak jak z wróblami, prawda? Wróble, które w wielu krajach Europy są dość powszechne i pospolite nadal. U nas, i to od pewnego czasu znawcy tematu wypowiadając się na ten temat alarmują, swoją liczebność w Polsce zmniejszają, w miastach zwłaszcza, prawda? I tak. To jest coś takiego, no, co nas skłania do przypuszczeń. Jaki ptak za 100 lat, kiedy poeci będą pisali wiersze, jaki ptak będzie synonimem pospolitości w miastach, prawda? Właśnie, właśnie. Co to będzie? W Warszawie wygląda na to, że wrona. No wrona jest rzeczywiście ptak, który jest przede wszystkim bardzo mądry, cwany, sprytny, tak przepraszam za kolokwializmy, no ale świetnie się do tego miejskiego środowiska, zdaje się, już ten gatunek potrafił zaadoptować. Rzeczywiście i widzimy, że no w Warszawie jest ich bardzo dużo i wydaje się, że ciągle ta liczebność się zwiększa, często kosztem innych ptaków. Podobno z centrum Warszawy wrony wypierają na przykład sroki, więc tu nawet tutaj się odbywają jakieś ruchy. Wrony wypierają sroki, tak? No to tak. Jest taka walka na szczycie drabinki, jeżeli tak. Chodzi o umiejętności przetrwania w mieście ptaków. Z tego względu, no, że to są dwa gatunki takie, no, które sobie świetnie radzą i świetnie się przystosowały do tego, jak funkcjonować w mieście. Zajmujesz się awangardą, idąc tropem miejskim, która właśnie tak mi się kojarzy jakoś urbanistycznie i technicznie i myślę o mieście, masie i maszynie. No ale awangarda to w ogóle jest pojęcie obszerne, bo mieści się tam i Tuwim wspominany, i Przyboś, i Piper, i Czechowicz, i Miłosz, i nawet jeszcze Bruno Jasieński. W jaki sposób awangarda uwzględnia ptaki? Co jest ciekawego dla awangardy w ptakach? To jest taka rzecz, która rzeczywiście u awangardzistów się pojawia na początku w miejscu trochę nieoczekiwanym, czy może takim, które zostaje dostrzeżone jako pierwsze. To znaczy w szeroko pojętym surrealizmie, który bardzo często przekracza granice, normy, kojarzy rzeczy, jakie w racjonalnym, zdroworozsądkowym postrzeganiu świata nie powinny być zestawiane. I tak jest na przykład z malarzami surrealistami, z Maxem Ernstem, który wprowadza ptaki w najbardziej skomplikowanych, hybrydycznych układach i jednocześnie no, podsuwa jakieś takie tropy wyobraźni, które popychają w stronę fantazji. I to jest jeden wątek bardzo ciekawy w tym pisaniu, malowaniu, tworzeniu surrealistycznym, że ptak się staje taką figurą, dzięki której pokazuje się niezwykłość wyobraźni, fantazji i tego, jak skomplikowane procesy wyobrażeniowe czasem chodzą po głowach poetów, malarzy i jak to wyzwala wyobraźnię. Więc to jest jakby jeden wątek. Drugi wątek jest taki, że rzeczywiście wszyscy ci poeci byli bardzo technicystyczni na początku, to znaczy zwłaszcza Piper i Przyboś, i oni sobie raczej tak snuli marzenia o wielkich miastach, w których wszystko będzie uporządkowane, zbudowane tak, aby odpowiadać potrzebom człowieka. Natomiast miejsce natury czy przyrody, zgodnie zresztą z pewnym imaginarium całej ówczesnej epoki, tam za bardzo na to nie było miejsca. To znaczy człowiek miał sobie przyrodę podporządkować zgodnie ze starą tradycją filozoficzną, która gdzieś tak od czasów Kartezjusza bardzo mocno zdominowała sposób patrzenia Europejczyków na przyrodę. Takim najbardziej chyba charakterystycznym tekstem, który to poświadczał, był właśnie tekst wspomnianego przez ciebie, Juliana Przybosia, Człowiek nad przyrodą, gdzie Przyboś taki bardzo dobitny, buńczuczny w zasadzie dzisiaj powiedzielibyśmy, a nawet krótkowzroczny sposób mówił o tym, jak człowiek podporządkowuje sobie naturę, w jaki sposób czerpie zyski ze wszystkiego, co ona zawiera. No natomiast nie troszczył się za bardzo o to, jak współżycie człowieka z przyrodą czy z naturą powinno wyglądać. Ale, no właśnie, bo jest jakieś ale. Im dłużej się mówi o takich technicystycznych utopiach, tym bardziej zaczyna się dostrzegać ich niedoskonałości. W przypadku Przybosia to było bardzo ciekawe z tego względu, że to był poeta, który wywodził się ze wsi. Rzeczywiście miał dobry kontakt ze względu na spędzone na wsi dzieciństwo z ptakami. No i on był tu, tak powiedzmy, kolokwialnie z nimi opatrzony. I w momencie, kiedy już mu się znudziło pisanie o awangardowych, technicystycznych utopiach, zaczął pisać o ptakach. No i pisał w sposób bardzo ciekawy, bo nagle się okazuje, że jak wyobraźnia takiego awangardowego poety, to jest przypadek Przybosia, opuszcza miasto, przestaje skupiać się na wznoszeniu budowli, opisywaniu intensywnego, urbanistycznego mitu, no bo to był jednak mit, i zwraca się w zupełnie inną stronę, to znaczy zaczyna przyglądać się krajobrazowi. Krajobraz to jest też taka rzecz, która się wtedy nagle u Przybosia, zaraz później u innych poetów pojawi. No i zaczyna dostrzegać ptaki, drzewa, zaczyna te ptaki słyszeć. No i jednym z takich chyba najbardziej ciekawych elementów tej przemiany były rymowanki dziecięce, które tworzył Przyboś, czy współtworzył ze swoją córką Utą, w których ten zachwyt przyrodą, światem miał taką właśnie piękną materię językową, która sprowadzała się do wierszy czy rymowanek dziecięcych. Może powiedzmy jeszcze o jednym wspomnianym przez ciebie poecie, czyli o Czesławie Miłoszu, który był jednym z, jak sam o sobie mówił, naturalistów, czyli tych autorów, którzy po prostu się fascynują naturą, którzy rozpoznają bardzo wiele spośród tego, co ich otacza. I to jest też pewna rzecz ciekawa. Wchodzili do przyrody, czy poznawali przyrodę przy pomocy atlasów, rycin, wszystkich tych książek, które powstawały w XIX stuleciu w sposób bardzo intensywny, no i które jakoś tam przyrodę tłumaczyły, rozjaśniały przeciętnym czytelnikom. Miłosz był jednym z nich i w zasadzie on fascynację przyrodą na początku litewską, no bo w końcu stamtąd się wywodził, później przeniósł za ocean i w momencie, kiedy mieszkał w Stanach Zjednoczonych, te wątki ptasie w jego poezji powracały nieustannie. Miłosz kojarzy mi się w ogóle z taką głęboką jednak wrażliwością na przyrodę, ale też z dużą wiedzą. W Dolinie Issy jest bardzo ciekawy wątek rzeczywiście takiego bycia w puszczy, jakichś inicjacji niestety myśliwskich, ale no tak wydaje się, że on tak tą przyrodę rozumiał i obcowanie z nią również w taki sposób, co jest po prostu też no takim spadkiem tych czasów minionych, prawda? Tak, no zwłaszcza, że starszą siostrą ornitologii było, czy starszym bratem, trudno powiedzieć, było myśliwstwo, prawda? Z tego względu, że tak naprawdę pierwsze książki o ptakach to były książki skierowane głównie do myśliwych. W języku polskim pierwszą książką było Myśliwstwo ptasze Mateusza Cygańskiego, prawda? Gdzie już w samym tytule funkcja książki została w sposób jasno określona. Natomiast u Miłosza właśnie jest też bardzo ciekawy moment, ten, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, tylko on się trochę inaczej układa, bo tam rzeczywiście jest ta presja na młodego bohatera Tomasza, aby on był myśliwym. Natomiast Tomasz zdecydowanie myśliwym być nie chce, za bardzo nie wpisuje się w te praktyki myśliwskie, które wtedy stanowiono jeden z centralnych elementów męskich, to weźmy w cudzysłów oczywiście, męskich rozrywek. I szuka innego klucza do zrozumienia natury. No więc tam zresztą Miłosz w pewnym momencie doprowadza swojego bohatera do takiej sytuacji, w której on właśnie nie mając możliwość oddania strzału rezygnuje z tego, prawda? To jest pewien taki gest bardzo wyraźny, który moim zdaniem jest bardzo istotny w ogóle dla zrozumienia pewnych procesów kulturowych związanych z tym, co się dzieje w naszym rozumieniu przyrody. i tym, jak na nią powinniśmy patrzeć, bo mniej więcej to jest ten czas, kiedy powstaje chyba jedna z najbardziej ważnych dla polskiej ornitologii i wiedzy o przyrodzie książek, czyli Bezkrwawe łowy. Puchalskiego. No właśnie, i to jest tak, że ten bohater Miłosza, Miłosz pisze Dolinę i syna emigracji. To jest taka książka, która jest pewną formą powrotu do kraju, do którego już mu nie będzie dane wrócić, zwłaszcza, że Litwa jest częścią wtedy Związku Radzieckiego, a do Polski nie chce wracać z oczywistych przyczyn. Jasne. No i jest to taka opowieść, prawda, trochę jak pan Tadeusz, ale właśnie nie do końca, bo Miłosz też jak patrzy na przyrodę, to nie ma takich skłonności do tego, aby zaraz rzutować na nią swoje nostalgie czy melancholie i żeby nie mówić, że to prawie tak jak u nas. Na przykład Jasne. Jest taki jego wiersz na śpiew ptaka nad brzegami Potomaku, gdzie on pisze mniej więcej coś takiego, kiedy słyszy ten tytułowy śpiew ptaka, że wybacz mi proszę brak tego wzruszenia, które prowadzi przemocą z powrotem. Prawda? Czyli jakby, że on odcina zupełnie ten taki nostalgiczno-melancholijny potencjał skojarzeń kulturowych i raczej chce patrzeć i słuchać, niż wciągać to w bardziej złożoną siatkę znaczeń alegorycznych. I to jest bardzo ciekawe właśnie, prawda? Że ten Miłosz na emigracji ma taką intuicję, żeby właśnie swojego bohatera doprowadzić do gestu nieoddania strzału. No właśnie, zaraz to nam się kojarzy z Puchalskim, który mówi o tym, że możecie przyrodę oglądać zupełnie inaczej i wasze łowy mogą być bezkrwawe, co na początku nie było łatwe jednak ze względu na dostępność sprzętu fotograficznego, no ale dzisiaj chyba większość z tych ograniczeń udaje się pokonać. Na szczęście. Tu zrobimy wielokropek, postawimy i posłuchamy piosenki Skaldów Rodzi się ptak z pięknym tekstem Agnieszki Osieckiej. Gasną ogniska nad rzekami, samotny ziemniak śpi w popiele, idą przymrozki ścierniskami, Jaśka się spotkał po kościele, zasypia ryba, zasnął tak. Rodzi się ptak, rodzi się ptak, rodzi się ptak, serce dudni bum, bum, oczy patrzą szum. Już ryba zasnął rak. Rodzi się ptak, rodzi się ptak, rodzi się ptak. Serce oczy, serce oczy, serce oczy, serce oczy. Rodzi się ptak, rodzi się ptak. Mężczyźni z kobietami po wielkich placach, pustych plażach stają przy budkach z gazetami. Co drugi tytuł ich przeraża, czy będzie wojna, nie czy tak. Rodź się tak, rodź się tak, rodź się tak. Wracamy po przerwie. Moim gościem jest Aleksander Wójtowicz, historyk literatury i ornitolog amator. W książce, o której mówiliśmy we wcześniejszej części rozmowy, w który tak śpiewa, z dużym zainteresowaniem czytałem rozdział autorstwa Karola Maliszewskiego, Ptaki poeta. Autor tam się pochyla nad wierszem Juliana Kornhausera Kwiczoł z wierszy wybranych z 2016 roku. Pozwolisz, Aleksandrze, że go przeczytam. Przylatywał kilka dni z rzędu na ten sam krzak dzikiej róży. Przechadzał się potem wśród gawronów jak przybysz ze światów. Nie wiedzieliśmy, jak się nazywa. Zajrzeliśmy więc do atlasu ptaków. Kiedy już go rozpoznaliśmy, pośród świergotków i drozdów, odfrunął i nie powrócił więcej. Jego pusta nazwa, powód do chwały, zawisła na gałązce jak płatek śniegu. Ten wiersz bardzo mi się podoba, to po pierwsze, a po drugie zachwyca mnie to podpatrzone pęknięcie między takim ulotnym wrażeniem, którym się żywi poezja, a wiedzą, która trochę sprawia, że ten czar spryska i pojawia się nazwa i pojawia się cały bagaż, który za tym idzie, całej wiedzy. Ja nie potrafię się już cofnąć trochę do stanu niewiedzy i Kwiczoła znam od bardzo dawna, ale jak myślisz, o co tutaj chodzi? Czy to znaczy, że lepiej jest nie wiedzieć i się cieszyć tym Kwiczołem, czy dobrze jest coś wiedzieć jednak? No tak, bo to jest taka sytuacja, prawda, która nam ustawia całą sytuację z wiersza pomiędzy przeżyciem a poznaniem, pomiędzy emocją a nazwą, prawda? I tutaj ten wiersz Kornhausera bardzo ładnie pokazuje te dwie rzeczy, które idą równolegle, prawda? Co z tego w zasadzie, że my wiemy, jak tak się nazywa, prawda? Ta pusta nazwa, która zostaje, no, jest jednak jakimś śladem. Mi się wydaje, że też no, trudno się chyba cofać już w naszych doświadczeniach do tego momentu, prawda? Kiedy rzeczywiście jeszcze był ten moment olśnienia. Chociaż one się do tej pory zdarzają, takie momenty, coraz rzadziej, no bo kiedy widzimy jakiegoś ptaka, którego nie rozpoznajemy na początku, to zaraz nam mózg wyrzuca masę skojarzeń, że co to takiego może być, prawda? A w przypadku Kornhausera mamy do czynienia z takim moim zdaniem wspaniałym momentem, który się coraz bardziej upowszechnia. To znaczy, że ktoś się w ogóle zainteresował, co to jest. Nie który tak śpiewa, jak żeśmy książkę zatytułowali, ale który tak wygląda, prawda? Że nagle do poezji wkracza Kwiczoł, no taki ptak, który przez wiele set lat nie miał łatwo w historii, z tego względu, że to był ptak łowny. I on był odławiany naprawdę na skalę masową. W sposobu wabienia kwiczołów podręczniki myślictwa z XVIII-XIX wieku podają mnóstwo i są to sposoby niekiedy bardzo wymyślne, niekiedy bardzo proste, to znaczy udawać, że się ptaka nie widzi i próbować go w ostatniej chwili złapać, ale też były takie pomysły, żeby specjalne figurki do wabienia kwiczołów wykonywać, prawda? Więc jakby ta cała historia nienapisana do tej pory tego, jak wyglądała no, gehenna kwiczołów, jeżeli chodzi o życie z Homo sapiens, ma taką bardzo ładną puentę, prawda, że on jednak kwiczoł przetrwał te wszystkie zamachy na swoje życie i cały czas jest bardzo ważnym elementem pejzażu no, tego za oknem, najbardziej, czy chyba najlepiej dostrzegalnego w zimie no i w wczesną wiosną, kiedy kwiczoły są tak nabuzowane hormonami, że potrafią niemalże na wyciągnięcie ręki do człowieka podejść. Ja mam takie doświadczenia z kwiczołami, że jest to jeden z najczęściej nierozpoznawanych ptaków w Polsce i w mojej skrzynce pocztowej elektronicznej jest cała masa zdjęć, które ktoś mi przesłał kiedyś z pytaniem, co to za ptak, więc wydaje mi się, że jest to ptak, który ciągle domaga się naszej uwagi w jakiś sposób i ciągle wydaje mi się, że zajmuje jakieś miejsce poboczne, a tymczasem no, ewidentnie pcha nam się sam przed oczy nieustająco. Tak, dokładnie, zwłaszcza, że w parkach nie tylko przed oczy, ale i pod nogi, bo przecież i młode kwiczoły, podloty w połowie maja są też jeszcze tak niedoświadczone, czy też nie mają tych wszystkich umiejętności, które zaraz wkrótce nabędą. I w parkach no, mamy możliwość bardzo bliskiego, dokładnego obserwowania tych kwiczołów, które no, jakoś tak stały się, wtopiły się dyskretnie w pejzaż miejski, właśnie tak jak mówisz, to znaczy one nie są rozpoznawalne. Rzadko kiedy też ludzie ten terkot kwiczołów jeszcze słychać, bo on jest taki bardzo wojowniczy, charakterystyczny, natomiast ze śpiewami już jest trudniej, prawda? Trudno to nazwać ewidentnym śpiewem, rzeczywiście no więc słychać tam kwiczenie, które jest w nazwie tego ptaka. To jest tak bardzo wojowniczy, jak na swoje niewielkie rozmiary, to potrafi bez większych skrupułów dokuczać ssakom i ptakom o wiele większym i najczęściej robi to ze sporymi sukcesami, to znaczy to chyba sekretem jest zbiorowe współdziałanie. No właśnie, tak, one żyją kolonijnie, więc to jest tym łatwiejsze. Jakich poetów polskich i nie tylko polskich polecałbyś do czytania? Ja mam takie poczucie, że poezja tworzy jakieś nowe połączenia neuronalne w mózgu i uruchamia nasz sposób myślenia w taki sposób, że nagle widzimy ścieżki i skojarzenia, na które normalnie byśmy nie wpadli. No tak, tych autorów jest wielu zdecydowanie i jeżeli chodzi o poezję, no to ja zazwyczaj już raz w ten sposób zresztą na twoje pytanie odpowiedziałem, przywołując Tuwima, to zawsze, kiedy myślę o takim poecie, który o ptakach pisze w sposób najbardziej sugestywny, wyrazisty, taki, który otwiera wyobraźnię, skojarzenia, to jednak właśnie chyba jest to dla mnie Tuwim, który zresztą miał wspaniały dar, jaki miewają poeci, to znaczy umiejętność oddania pierwszego wrażenia, pierwszego zachwytu, co zresztą było jakimś tam jednym z głównych tematów pisarstwa Tuwima, który właśnie wracał do tych magicznych pierwszych doświadczeń, chwil dzieciństwa, młodości, tak jak w tym wierszu Kornhausera, o którym żeśmy rozmawiali, było pierwsze wrażenie ulotne. No i poezja, słowo pracują po to, aby specyfikę tego wrażenia odzwierciedlić. I Tuwimowi wychodzi to świetnie, bo to jest językowa maestria, jednocześnie dźwiękowa maestria. Wszystko tam w tych jego próbach pisania o ptakach wypada świetnie. To są po prostu fajerwerki, jeżeli chodzi o polszczyznę. Widziałem w tematach, którymi się zajmowałeś, że brałeś udział w konferencjach, na których wygłaszałeś odczyty na temat gawronów. Powiedz, co takiego ciekawego widzisz w gawronie? Gawron to jest taka czarna owca, czy trochę czarny ptak wśród krukowatych, z tego względu, że ptaki krukowate, no one troszkę dzielą niełatwy kulturowy los z sowami, które to sowy były przecież kojarzone z wysłannikami, czy uosobieniami różnego rodzaju mrocznych sił, jakie targały życiem ludzkim, a jednocześnie sowy traktowano jako uosobienie mądrości, prawda? Więc mamy tu do czynienia z pewną ambiwalencją. Trochę tak samo jest z krukowatymi, dlatego że one z różnych względów są, czy były traktowane w literaturze, w kulturze, w mitologii jako ptaki no, związane z nocnym trybem życia i wszystkim tym, co w nocy dochodzi do głosu i stanowi zagrożenie dla człowieka. No, w naszej literaturze jeszcze na początku XX wieku, kiedy Żeromski pisze alegorię na temat powstania styczniowego, to rozdziobią nas kruki i wrony, mówi, prawda? Ale nie mówi gawrony właśnie. Jak to się stało, że gawron wypadł z tej listy, stał się, tak jak powiedziałem, tym ptakiem, któremu reputacja rodzinna nie pomogła. To się zaczęło od takiej prostej obserwacji, że gawrony strasznie dokuczają ludziom w mniemaniu ludzi. To znaczy, że są to ptaki, które zasiedlają parki, większe zadrzewienia w mieście, żyją w koloniach, te kolonie są hałaśliwe, podróżują stadnie. To jest taki ptak, który teraz ma przez to problemy. Jest petycja na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, w której apelujemy o objęcie gawrona ścisłą ochroną, również w miastach, bo on jest, rzeczywiście ta liczebność spada, prawda? To jest jednak prześladowany ptak w jakiś sposób. A jeszcze dodam, że no w zasadzie, jeżeli on jest prześladowany za to, że brudzi, jest hałaśliwy, gromadny, to w zasadzie on jest bardzo podobny do jednego gatunku takiego, który my reprezentujemy. Tak, no właśnie, no niestety, coś może to też budzi jakiś rodzaj agresji. Aleksandrze, jak sobie wyobrażasz idealny dzień, kiedy masz na to czas i możesz oddać się obserwacjom? No idealny dzień to jest taki, kiedy z okna nagle w środku miasta udaje się dostrzec coś, czego się nie udawało przez wiele lat i to się zdarzało. Nie wiem, czy pamiętasz, że podczas pandemii zresztą były robione takie konkursy, ile gatunków ptaków jesteś w stanie zobaczyć przez swoje okno podczas lockdownu, co było takim ciekawym sposobem na spędzanie czasu z lornetką przy oknie. Natomiast no, idealny dzień to na pewno taki, kiedy mogę wyjechać gdzieś na dłużej w teren, wtedy no oczywiście koniecznie rano i najlepiej albo, to w zależności też od pory roku, bo na takie pytanie trudno nie odpowiedzieć zaczynając od to zależy, ale jednak gdzieś w okolice takie, gdzie można sobie bez większego problemu spacerować z lornetką albo stanąć z lunetą i po prostu czekać na to, co się zobaczy, podglądać życie ptaków, fotografować je. No, mówiąc najkrócej, być świadkiem tego wszystkiego, co cały czas się rozgrywa w przyrodzie, a o czym literatura, poezja na szczęście piszą coraz więcej ostatnio. W takim razie życzę ci wielu nowych ptaków, może nie co dnia, bo wtedy to się szybko znudzi, ale często. Dziękuję bardzo za rozmowę. Na koniec audycji mam ogłoszenie drobne albo niedrobne. W imieniu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i Towarzystwa Krajoznawczego Krajobraz zapraszam na pierwsze Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Impreza odbędzie się 13 września w piątek o godzinie 19 w barze Studio na placu Defilad w Warszawie. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie OTOP-u. A na sam koniec audycji chciałbym opowiedzieć o ptaku, którego właśnie żegnamy, aż do przyszłego maja. Zaczęła się wielka jesienna wędrówka i pierwsza fala migrantów ruszyła już w drogę. Wilga to jest ptak, którego rzadko widzimy, a szkoda, bo jest co oglądać. Samiec to jaskrawo-żółty ptak z czarnymi skrzydłami, samica jest bardziej zielonkawa, dzięki czemu doskonale stapia się z kolorem liści. Temperatura tych kolorów przywodzi na myśl cytryny, ale też ptaki tropikalne i słusznie, bo wilga większość roku spędza w Afryce, w pasie poniżej Sahary, aż do południowego skraju kontynentu. Wilgi nie widzimy, ponieważ skrywa się wysoko w koronach drzew, zwłaszcza topoli. Prawdziwym dziełem sztuki jest jej misternie wyplatane z pasów kory i łyka gniazdo. Śpiew wilgi, jak pisze Jan Sokołowski, jest wybitnie melodyjny i donośny. Ornitolog słyszy go jako iglio diglio. Niektórzy zapisują to jako zofiofio, dlatego wilgę nazywano dawniej Zofią. Posłuchajmy więc śpiewu wilgi. Dla mnie to z pewnością jeden z najpiękniejszych głosów polskiego lata. Kłania się Stanisław Łubieński, program wydawał Michał Margański. Słyszymy się za 2 tygodnie. Autopromocja. Azja. Daleka, egzotyczna, fascynująca swoją innością. Azja pełna historii, których na próżno szukać na pierwszych stronach gazet. Na jakie żarty może pozwolić sobie w muzułmańskim kraju muzułmanka, będąca satyryczką i stand-uperką? Jak wygląda zbiór goździków na wyspie Ternate i co sułtan z położonego obok Tidore robi w Muzeum Narodowym w Krakowie? Historie niedopowiedziane i nieopowiedziane. Zapraszam dziś o godzinie 15 na audycję międzynarodową z Kuala Lumpur, Tidore i Ternate. Tomasz Sajewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Już są mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Samsung AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Serduszko dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Ta, ta, ta.